ต้อนรับชาวสปสช.ทุกท่านมาต้อนรับช้าไปหน่อยนะแต่ก็ยังไม่สายที่นี่เราก็มีการทำวัดทั้งเช้าทั้งเย็นทำวัดเช้าก็เป็นการทำวัดรับอรุณการทำวัดนี่ก็เป็นโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญข้อธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าบทสวดมนต์ส่วนหนึ่งก็มาจากพุทธพจน์เป็นข้อความที่ตัดมาจากพระไตรปิฎกซึ่งถ้าเราพิจารณาก็ทำให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตและควรจะมีทีท่าอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราอย่างเช่นธรรมวัชชานี่เราก็ได้สาธยายเกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิตเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าจับเป็นข้อแรกของอริยสัจก็คือเรื่องทุกข์นะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มาความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มาพิจารณาเรื่องทุกข์เลยแต่ว่าการพิจารณาเรื่องทุกข์นี้ไม่ได้แปลว่าจะทำให้จิตใจเราหดหู่เศร้าหมองถ้าเราพิจารณาเป็นก็ทำให้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดในการเกี่ยวข้องกับความทุกข์เพราะความทุกข์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นโดยเฉพาะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเราหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นแล้วก็ต้องรู้ว่าจะเผชิญหน้าหรือเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรที่จริงการเกิดก็เป็นทุกข์นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเกิดแล้วเลยต้องเป็นทุกข์เสมอไปแม้การเกิดเป็นทุกข์แต่เมื่อเกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่มีทุกข์แล้วความแก่เป็นทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อแก่แล้วนะจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปแก่แล้วไม่ทุกข์ก็ได้ความเจ็บเป็นทุกข์แต่เจ็บแล้วไม่ทุกข์ก็ได้แม้กระทั่งความตายที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยขณะที่กำลังจะตายก็ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะอันนี้พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาท่านพูดถึงเรื่องความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์รวมทั้งความเจ็บด้วยเนี่ยท่านหมายถึงความทุกข์ทางกายแต่ว่าเมื่อมีความทุกข์กายเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจเสมอไปความทุกข์ที่เราได้สาธยายมาในระหว่างทำวัดเมื่อสักครู่นี่นะมันจะมีความทุกข์อยู่สองส่วนความทุกข์ส่วนแรกเป็นความทุกข์กายคือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความทุกข์กายส่วนความทุกข์ใจก็มีนะเช่นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจรวมทั้งเมื่อพลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพวกนี้เป็นเรื่องความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่ก็ถือเป็นทุกข์จรนะเป็นทุกข์จรหมายความว่าเป็นทุกข์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ จากความทุกข์กายเนี่ยโดยเพราะแก่แล้วก็ตายเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาที่จริงรวมถึงความเจ็บด้วยก็ได้ความเจ็บความปวดก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นทุกข์ประจำสังขารหรือว่าสภาวะทุกข์อย่างทุกขณะเนี่ยเราก็กำลังแก่อยู่ทุกวินาทีเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นหนุ่มสาวก็กำลังแก่อยู่ตลอดเวลาความตายก็เช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเหมือนกันในร่างกายของเรามันมีเซลล์ที่ตายวันหนึ่งนี่ถึง50,000ล้านเซลล์หรือถึง100,000ล้านเซลล์มีความตายเกิดขึ้นกับเราทุกขณะแต่ว่าเป็นความตายที่เป็นเฉพาะส่วนแต่ว่ามันก็จะสะสมกันมากขึ้นจนกระทั่งในสุดก็ร่างกายทำงานต่อไม่ไหวก็หมดลมหัวใจหยุดเต้นสมองตายก็จบนั่นคืออาการตายครั้งสุดท้ายแต่ว่าในระหว่างที่เราหายใจก็หายใจออกนี่มันก็มีความตายเกิดขึ้นกับเราแล้วความเจ็บก็เช่นเดียวกันอาจจะมีเนื้อเยื่อบางส่วนเริ่มมีปัญหาอาจจะยังไม่ลุกลามไปจนทั้งทำให้เกิดปัญหากับอวัยวะแต่มันก็กำลังสะสมกำลังลุกลามไปเรื่อยๆอย่างเช่นมะเร็งมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆก็เป็นก้อนขึ้นมาทีเดียวก็ค่อยเป็นทีละนิดทีละหน่อยตั้งแต่ระดับเซลล์ไปถึงเนื้อเยื่อในที่เรามีสุขภาพดีสิ่งเหล่านี้อาจจะกำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าความเจ็บก็กำลังปรากฏกับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงความหนุ่มสาวกับความแก่ความเจ็บป่วยกับความไม่เจ็บชีวิตและความตายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนละขั้วกันนะไม่ใช่อยู่คนละซีกกันเหมือนโคนกับปลายหรือซ้ายกับขวาแต่มันอยู่ด้วยกันซ้อนกันอยู่อันนี้พระเจ้าตรัสไว้เองเลยว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บอยู่ในความไม่มีโรคและความตายก็มีอยู่ในชีวิตอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นทุกประจำสังขารคือเกิดตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องทุกข์กายเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าต้องทุกข์ใจเสมอไปพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจเรื่องทุกข์ก็เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นทุกข์นะถ้าว่าเราเข้าใจทุกข์ด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ4ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะพระองค์สอนต่อไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับความจริงแต่ละข้อทั้ง4นั้นข้อแรกเนี่ยทุกเนี่ยนะก็คือสิ่งที่ต้องรู้ให้รอบท่านใช้ว่าปริญญาเนี่ยแปลว่ารู้รอบไม่ได้รู้ด้วยความคิดนะมันรู้ด้วยใจไม่ใช่รู้เพียงแค่ว่าอ๋อทุกข์คืออะไรนะอย่างที่เราเพิ่งสวดเมื่อกี้นี้แต่ว่ารู้ไปถึงขั้นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเรารู้ทุกข์เราเห็นทุกข์นะมันก็ไม่เป็นทุกข์นะอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าทุกข์เนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นมัน ก็ไม่เป็นทุกข์นะเช่นเวลาปวดเวลาเมื่อยถ้าเราเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ผู้ปวดผู้เมื่อยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราเห็นความโกรธเราก็ไม่ใช่ผู้โกรธความโกรธยังมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำให้ใจทุกข์ร้อนละแต่ถ้าเราไม่เห็นความโกรธนะเราก็เป็นผู้โกรธเลยก็จะรุ่มร้อนคิดแต่จะหาทางทำร้ายผู้อื่นที่ทำให้เราโกรธด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีเห็นกับเป็นนี่มันต่างกันเยอะนะและเห็นได้เพราะมีสติอย่างที่พวกเราได้ลองปฏิบัติดูการเจริญสติถ้าเราทำถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นมันเราก็ไม่เป็นผู้โกรธความเครียดเกิดขึ้นเราเห็นมันเราก็ไม่เป็นผู้เครียดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เป็นผู้ทุกข์ก็ได้มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะว่าเรามีสติเพราะเรามีปัญญามีความพัดพลาดสูญเสียนะก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะว่าทรัพย์เป็นสิ่งนอกตัวเราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเราเข้าใจทุกข์เราเห็นทุกข์เรารู้จักทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยการที่พุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้รอบในความทุกข์เนี่ยมันสำคัญมากที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ว่าไม่พัดพลาดสูญเสียมันเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เห็นจะว่าไปแล้วสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจมากทีเดียวซึ่งถ้าจะขยายความต่อไปก็อยู่ที่ว่าข้อแรกคือมุมมองที่สำคัญมากคือถ้ามองให้เป็นบวกเนี่ยแม้เกิดขึ้นอะไรกับเราก็ไม่ทุกข์คนที่เป็นมะเร็งแต่เขายิ้มได้เขาสามารถจะพูดได้ว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะเขาเห็นว่ามะเร็งนั้นเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างนะมันช่วยทำให้เขาได้มารู้จักธรรมะได้ปล่อยวางกายทุกข์ก็จริงนะแต่ใจไม่ทุกข์เพราะว่ามองเห็นด้านบวกหรือข้อดีของมันมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะที่อุดรนะชาวบ้านเรียกหลวงพ่อดีเนาะเพราะว่าเวลาเกิดอะไรกับท่านก็ว่าดีเนาะไปหมดคราวนึงมีโจรขึ้นมาที่กุฏิท่านแล้วก็จะปล้นเอาข้าวของในกุฏิของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะจนก็ถามว่าดียังไงก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ข้อของอะไรนี่ท่านก็คนให้มาท่านก็ต้องรักษาเอาไว้นะการรักษานั้นก็เหนื่อยนะถ้าโจรขนไปได้ก็ดีท่านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโจรก็บอกว่าไม่ได้ขนของอย่างเดียวนะจะฆ่าหลวงพ่อด้วยท่านก็ตอบว่าดีเนาะดียังไงท่านก็อธิบายว่าก็อายุปูนนี้แล้วเนี่ยมันแก่แล้วสังขารมันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนก่อนเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่ไปก็เป็นทุกข์เปล่าตายไปก็ดีเหมือนกันสุดท้ายนะโจรมันก็ยอมแพ้นะยอมแพ้ต่อคำสอนของหลวงพ่อก็ยอมมอบตัวกับตำรวจหลวงพ่อนี้ตอนหลังก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะมีราชทินนามสาธุอุทานธรรมเวทีส าธุทานธรรมวาทีคือท่านไม่มีความทุกข์เลยทั้งที่ชีวิตท่านก็ไม่ได้ราบรื่นมีโน่นมีนี่มีปัญหาต่างสารพัดแต่ว่าท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ดีเนาะไปหมดมีผู้ชายคนหนึ่งแกชอบพาคนไปทำสาธารณประโยชน์อย่างที่พวกเราทำพาไปถึงคราวนี้ก็พาหนุ่มสาวนักศึกษาไปถึงแม่ฮ่องสอนเพื่อไปช่วยโรงเรียนที่ทุรกันดารพอเสร็จก็กลับแม่ฮ่องสอนนี่ถ้ากลับก็ต้องลงเขาเขาก็มีโค้งเยอะมากปรากฏว่ารถเกิดพลาดลงจากเขาไปเลยลงเหวตอนที่ลงเหวนี่แกก็ภาวนาว่าขอให้ทุกคนที่แกพามาปลอดภัยปรากฏว่าทุกคนปลอดภัยหมดอยู่เป็นแกเกิดอัมพาตขึ้นมาครึ่งตัวตั้งแต่ส่วนล่างลงไปขยับไม่ได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อนก็มาเยี่ยมหลายคนก็ตัดเพราะว่าทำไมทำความดีอุตส่าห์ทำบุญถึงต้องมาเจออย่างนี้นี่เป็นคำตัดพ้อที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเราจะตัดพ้อกับตัวเองก็ได้ว่าทำไมทำดีถึงมาเจอแบบนี้ก็ผู้ชายนี่แกยิ้มให้เพื่อนแล้วก็ปลอบใจเพื่อนแกพูดว่าเนี่ยก็เพราะทำความดีมาสินะถึงรอดมาได้ต้องขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวถ้าไม่ทำความดีก็อาจจะตายไปแล้วนั่นนี่แกมองว่าแกโชคดีนะที่อัมพาตแค่ครึ่งตัวแกก็เลยไม่ทุกข์มุมมองนี่สำคัญมากนะเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองให้เป็นนี่มันก็หลุดจากทุกข์ได้แต่ถ้ามองไม่เป็นนี่แม้กระทั่งคำด่าคำวิจารณ์นะความทักท้วงก็ทำให้ทุกข์ทำให้กุดเคืองเรื่องนี้นี่คำสอนของหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรก็ช่วยได้เยอะนะหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรนี่ท่านอยู่เป็นอดีตเจ้าวาดวัดท่ามใหญ่ปริกศรีราชาท่านมรณภาพไปแล้วเวลาใครด่าท่านหรือว่าท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมเลยนะเวลาใครว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ท่านก็ยอมแล้วว่าใช่ฉันไม่ดีจริงถ้าตัวฉันดีนี่ก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องถูฟันไม่ต้องล้างหน้าแล้วก็ร่างกายนี่มันเน่าเปื่อยสกปรกนะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ปวดขี้เดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวมันจะดีได้ยังไงถูกแล้วนะตัวฉันมันไม่ดีท่านก็บอกลูกศิษย์ด้วยถ้าถูกว่าไม่ดีไงก็รับไปซะเลยนะใช่ค่ะฉันไม่ดีใช่ครับผมไม่ดีคือพอรับแบบนี้ไปแล้วก็ใจก็สบายไม่ต้องไปเสียเวลาต่อรอต่อเถียงกับเขายอมรับไปเลยว่าเราไม่ดีจริงเพราะร่างกายเรามันจะดีตรงไหนปวดขี้ปวดเจี่ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้นอกจากมุมมองแล้วเนี่ยคุณภาพจิตก็สำคัญคุณภาพจิตนี่ก็หมายถึงการที่จิตมีสติมีสมาธิมีเมตตามีความอดทนรู้จักคอยหรือว่ารู้จักปล่อยวางคนที่เรียกว่าชอบจมอยู่กับอดีตชอบคิดถึงอดีตเนี่ยหรือว่าชอบนึกถึงอนาคตมันก็ง่ายนะที่ตกหลุมในความเศร้าเสียใจหรือความโกรธแค้นปล่อยวางได้ยากเวลาเราโกรธ เรามักจะโกรธเรื่องที่ผ่านไปแล้วเวลาเราเสียใจเราก็เศร้าเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งสิ้นเวลาเรากังวลเราก็กังวลเพราะนึกถึงอนาคตแล้วคนที่ไม่มีสติชอบปล่อยใจไปอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ย่อมถูกความเศร้าเสียใจความโกรธแค้นความรู้สึกผิดหรือว่าความกังวลครอบงำใจถ้าเสียเงินไปแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เสียแต่เงินก็จะเสียใจเพราะเอาแต่คิดถึงเงินที่เสียไปอยู่นั่นแหละไม่ค่อยนึกถึงว่าเอ้ยเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมากมายกับสิ่งที่เราเสียไปเยอะแยะทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปมันน้อยกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ตอนนี้เยอะแยะแล้วจะเสียใจไปทำไมหรือว่าถ้ามีเมตตาเนี่ยเราก็ให้อภัยคนได้ง่ายแล้วถ้ามีเมตตาเนี่ยอารมณ์ก็จะดีถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งแกก็ปวดมากแล้วแกก็ไม่ค่อยอยากใช้ยาเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากใช้ยาแก้ปวดเวลามะเร็งมันปวดมากๆแกก็พูดนะพูดกล่อมมันนะพอเพลาหน่อยนะเราวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเวลาใกล้ถึงเวลานอนแล้วนะต่างคนต่างนอนก็แล้วกันอย่าไปเบียดเบียนกันเลยจะกล่อมมะเร็งก่อนนอนทุกวันพูดกับมะเร็งดีๆไม่ได้โกรธแค้นหรือขุ่นเคืองมันก็ทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงเพราะว่าทุกข์ใจน้อยลงแล้วความทุกข์การก็ปล่อยเพลาลงไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าคุณภาพจิตเนี่ยสำคัญการเจริญสติหรือการทำสมาธิก็คือการเสริมสร้างคุณภาพจิตของเราให้ดีมากขึ้นช่วยเราปล่อยวางได้เร็วและช่วยทำให้เราไม่ไปแบกความทุกข์เราไปแบกความทุกข์ไปยึดความทุกข์ว่าเราไม่เห็นมันเราไม่รู้ตัวแบกความโกรธเอาไว้เพราะไม่รู้ตัวแบกความเศร้าไว้เพราะไม่รู้ตัวหรือว่าเพราะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความเศร้าพอเห็นปุ๊บมันวางเลยมันวางของมันเองนะเมื่อเห็นทุกข์ด้วยสติหรือด้วยปัญญามันก็วางก็ไม่เป็นทุกข์บางทีใจยังเครียดอยู่นะแต่ว่าไม่ทุกข์นะบางทีความโกรธก็ยังกลุ่นอยู่แต่ว่าไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ทุกข์แค่เห็นมันเหมือนกับมีกองไฟอยู่กองไฟมันจะไม่ดับนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกร้อนเพราะเราอยู่ห่างมันอันนี้คือสภาวะของคนที่มีสติเห็นความโกรธเห็นความเจ็บแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็เข้าไปอยู่ใกล้กองไฟหรือถึงกับอยู่กลางกองไฟก็มีก็ร้อนไฟนี่เหมือนกับความทุกข์เหมือนกับเปรียบได้กับความทุกข์กับความโกรธความปวดเราเห็นมันก็เหมือนกับว่าเกิดระยะห่างกับมันกองไฟก็ไม่ทำให้ไม่ว่าจะกองใหญ่แค่ไหนถ้าเราอยู่ห่างมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยแต่ถ้าเข้าไปอยู่ใกล้มันแม้กระทั่งกองไฟกองเล็กก็ร้อนนะคุณภาพจิตนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เรานะไม่ทุกข์ไปกับไม่ทุกข์ใจเมื่อเกิดความพลัดพรากสูญเสียเมื่อเกิดความแก่ความเจ็บความป่วยขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือความเข้าใจชีวิตและโลกเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเข้าใจว่าชีวิตมันในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยไม่มีอะไรที่มันคงทนไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราไม่เที่ยงก็คือไม่คงที่อนิจจังคือไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทนไม่คงตัวอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเมื่อเข้าใจความจริง3ข้อนี้เนี่ยเอาแค่3ข้อก็พอนะก ก็ช่วยทำให้ความแก่ความเจ็บความตายทำอะไรได้น้อยลงคนสมัยก่อนนี่พอรู้จะตายเขาก็ไม่ยื้อชีวิตเอาไว้ก็รู้ว่าความตายเป็นธรรมดาก็พร้อมรับความตายบางทีให้ลูกให้หลานประคองปีกเพื่อให้นั่งพิงเสาจะได้ตายในหน้าในท่านั่งสมาธิหรือตายในขณะที่กำลังสวดมนต์มีคุณยายหนึ่งแกเนี่ยตายก็เห็นลูกหลานมาร้องไห้ก็เลยพูดกับลูกหลานว่ามึงเคยเห็นคนที่อยู่โดยไม่ตายนี่มีไหมเคยเห็นไหมคนที่ไม่ตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วจะเสียใจไปทำไมคุณยายนี่ไม่โกรธนะไม่ทุกข์แล้วก็สอนเตือนลูกหลานให้ยอมรับความจริงของชีวิตจะได้ไม่ทุกข์ไปด้วยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระไม่ใช่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นเลิศ นะถึงจะยอมรับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์คนบางทีคนธรรมดาเขาก็สามารถทำใจงั้นได้มีหมอคนนึงก็เล่าให้ฟังว่าต้องไปเยี่ยมได้รับมอบหมายไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งพอแกดูเคสแล้วก็หนักใจเพราะคนไข้คนนี้ก็เป็นมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งมันกัดไปใบหน้านี่เป็นรูไปแล้วแล้วหมอก็รู้ว่าคนไข้แบบนี้นี่จะมีความเจ็บปวดมากแล้วก็จะมีความเครียดสูงในอเมริกาคนไข้แบบนี้ตายฆ่าตัวตายเนี่ยถึง1 ใน 4ทนไม่ไหวหมอก็เลยรู้สึกวันไหวนิดหน่อยรู้สึกกังวลนะเพราะว่ากลัวว่าจะรับมือคนไข้คนนี้ไม่ได้เพราะแกคงจะกราดเกรียวแต่เพราะว่าผิดคาดนะคนไข้คนนี้แกอารมณ์เป็นปกติโอภาปราศัยต้อนรับหมอดีบ้านแกนี่ปิดหน้าต่างเอาพรมเอาอะไรปิดหน้าต่างหมดเลยเพราะว่าโดนแสงไม่ได้คือคนไข้ชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยออกไปไม่ค่อยอยากไปเจอใครเพราะว่าเป็นที่รังเกียจแต่ที่สำคัญคือว่ามันเจอแดดไม่ได้เจอแสงแรงก็ปวดต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ถึง1 ใน 4ฆ่าตัวตายเพราะว่าใครๆก็ไม่ค่อยอยากจะมาเยี่ยมเพราะว่าหน้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ต้องเก็บตัวไม่ค่อยมีคนมาหาก็ทำให้หดหู่ได้ง่ายออกไปไหนก็ไม่ได้ก็คนเท่านี้แกสงบมากแกรับความจริงได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานี่ชอบกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะมากเรียกเมาหยำเปเลยจนกระทั่งมีครอบครัวก็อยู่กันไม่ได้ต้องเลิกลูกก็ไปอยู่กับเมียแกก็ยอมรับได้ว่าเนี่ยที่ผ่านมาแกใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยต้องมาเจอโรคมะเร็งแต่ที่สำคัญคือว่าแกมีอีเหตุผลข้อหนึ่งก็คือว่าทุกวันเนี่ยไม่รู้ทำอะไรก็เปิดโทรทัศน์และช่องที่ดูเป็นประจำคือ CNN ก็มีข่าวเรื่องอาชญากรรมเรื่องคนเจ็บคนป่วยแผ่นดินไหวน้ำท่วมมันมีแต่เรื่องราวของความทุกข์ของผู้คนแกดูไปแกก็ ได้คิดขึ้นมาว่าความทุกข์ของผู้คนนี่มันเป็นธรรมดาคนทุกคนก็รู้แต่มีความทุกข์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและการที่แกมีความทุกข์นี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยคือแกเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาพอเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์นี่แกทำใจยอมรับได้ทั้งที่มะเร็งที่เกิดแกนี่ก็ปวดมากแต่แกยอมรับได้ว่าเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่แกหวังก็คือว่าจะมีชีวิตให้นานที่สุดเพื่อได้มีเวลาอยู่กับลูกให้นานๆเพราะไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเลยหมอบอกว่าแกอยู่ได้แค่4-6 เดือนแกก็สามารถจะอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่ได้ทุรนทุรายอะไรก็ไปอย่างสงบอันนี้ก็เพราะแกเข้าใจความจริงของชีวิตในเรื่องความทุกข์หรือว่าเห็นความจริงเรื่องกายกับใจรูปกับนามก็ได้อย่างเช่นหลวงปู่บุตรดานี่ท่านก็เป็นพระที่ชรามากตอนที่ท่านได้นิมนต์ให้ไปมาฉันในหมู่บ้านฉันในบ้านของโยมคนหนึ่งที่กรุงเทพหลวงปู่บุตรดานี่มรณภาพอายุ100 ปีนะเมื่อ20 ปีที่แล้ววันหนึ่งได้รับนิมนต์ให้มาฉันตอนเช้าที่บ้านโยมบอกว่าอาหารเป็นพิษนะพระนี่อาเจียนกันเป็นแถวเลยหลวงปู่บุตรดาด้วยแต่ว่าพระหนุ่มนี่อาเจียนหนักจนกระทั่งหมดสภาพต้องนอนไม่มีแรงเลยที่กับหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็อาเจียนนะก็โดนพ่อกันนะอาเจียนพระอาเจียนเสร็จท่านก็นั่งคุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้โยมคลายความทุกข์เพราะโยมนี่เสียใจทำให้พระนึงเจออาหารเป็นพิษท่านคุยแต่สภาพท่านก็อาเจียนใส่กระโถนเสร็จก็มานั่งคุยต่อโยมก็แปลกใจหลวงปู่นี่แก่นะแต่ว่าไม่เหมือนกับพระหนุ่มองค์อื่นเลยนะหมดสภาพไปแล้วหลวงปู่ก็ยังนั่งคุยอยู่ได้หลวงปู่ก็เลยอธิบายว่าเนี่ยร่างกายประกอบด้วยธาตุ4นะพอมันเจอยาเบื่อยาเมามันก็มีอาการแบบนี้แหละแต่ว่าใจไม่โดนด้วยคือใจไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยมันก็เลยไม่มีอาการอะไรมันก็เลยไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนร่างกายนี่เห็นความจริงนะว่ากายกับใจมันคนละส่วนคนเราปกติเวลามองไปที่ตัวเองก็เห็นแต่ตัวเองเห็นเป็นตัวเป็นตนแต่หลวงปู่ที่ท่านมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่กายกับใจเวลากายป่วยไม่ได้แปลว่าใจป่วยด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกายป่วยเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นกายป่วยแล้วก็เห็นว่าฉันป่วยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยพลอยป่วยไปด้วยเวลาโดนยาเบื่อยาเมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็สู้โอ้ยฉันโดนยาเบื่อฉันโดนยาเมาแต่ว่าหลวงปู่ท่านมองเห็นแล้วว่าเออมันไม่ใช่ฉันที่ป่วยมันเป็นแต่กายที่ป่วยแต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยอันนี้คือการเห็นความจริงนะคือมีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็จะมองอะไรคลุมมีแต่ตัวฉันตลอดเวลาแต่พอเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวฉันมีแต่กายกับใจรูปกับนามเวลาเกิดความปวดก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดใจไม่ไปรับเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของใจแต่ถ้ามีปัญญาเห็นแบบนี้นี่เวลาป่วยนี่ไม่ใช่มองเห็นว่ากายป่วยนะจะรู้สึกว่ากูป่วยไปด้วยแค่ความรู้สึกว่าตัวกูนี่มันแรงมากเพราะไม่เห็นความจริงการที่เห็นความจริงหรือความเข้าใจในชีวิตและโลกอย่างนี้ก็คือปัญญา ็นปัญญาที่สำคัญมากนี่ถ้าเกิดว่าเราเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าว่าเรามีมุมมองรู้จักมองในทางบวกหรือว่ามีคุณภาพจิตมีสติมีสมาธิหรือว่ามีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่เป็นทุกข์นะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์หรือจะพูดอย่างนั้นคือเจอทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้เจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์นะมันทำได้นะในการปฏิบัติธรรมก็เพื่อนี้แหละการที่เรามาเจริญสติก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพจิตให้ดีขึ้นและสติก็จะนำไปสู่ปัญญาความเข้าใจในชีวิตหรือถึงแม้ยังไม่เข้าใจยังไม่เกิดปัญญาแต่มันช่วยทำให้เกิดมุมมองที่เป็นบวกได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาเจอทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์จากการงานทุกข์เพราะสุขภาพทุกข์ที่เกิดกับทรัพย์สินเงินทองทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนรักเกิดความพลัดพรากขึ้นมาไอ้พวกนี้เรียกว่าทุกข์หมดแล้วนะแต่ว่าถ้ามีมุมมองที่ดีมีคุณภาพจิตที่ดีมีความเข้าใจในชีวิตและโลกมันก็เกิดขึ้นเฉพาะกับสิ่งรอบตัวหรือเกิดขึ้นกับกายของเราแต่ไปไม่สามารถจะกระเทือนมาถึงใจได้อันนี้แหละคือความหมายที่ว่าเจอทุกข์นะแต่ไม่เป็นทุกข์นะหรือว่าเจอทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะซึ่งเราทุกคนทำได้ชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับมาพร้อมกัน